is toch een andere beleving hier op de Green Tribe. Als er een geuniformeerd, gewapend persoon rondloopt. Ik probeer hem nu weg te kijken, maar hij negeert mij. Hij is een en al focus op Mark zijn vondeling caravan. Die van de straat geplukt is. Voor het caravan bevrijdingsfront. Nou, die smeris die staat maar op zijn telefoon te kijken naar de tijden. Zo. Ik weet niet wat ze nou aan het doen zijn. Volgens mij zijn ze nou een soort antecedentenonderzoek van die kipcaravan aan het doen. Kip deluxe. Nou ja. Een beetje jammer. Ja, ondertussen staat er ook nog steeds een clubje bij de ingang. Ja, lieve luisteraar, het begint natuurlijk wel een beetje lang te duren allemaal. Maar ja, die smeris die moet weg. Dan kunnen we weer vrij praten. Mark and this cop seem to be hooking up. Yeah. I didn't see them enter the caravan together yet. No, they were. They seem to like each other. He was explaining to him the rules and regulations of caravans. What you can carry, what you can't carry. Different people have different licenses. Other people from other EU land and endless. They have different rules as well, and their rules apply here because it's their own car. You know, and must be quite a job for them to do. You know. You'd think they'd all have the same rules, but yeah, who wants that, you know? You know, I want this cop to leave. Yeah, that'd be good. Awesome. I want to be free again. Yeah. At least he's friendly, you know what I mean? You know, yeah, he is friendly, but he's a weaponized, uniformed idiot. Representative of the state that does not belong here. Yeah.